राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 12 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे ध्यानमद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदभक् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्व न जाने हरि ओम नमो सुमरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महाकव्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज जन्माष्टमी है, जैसे भगवान ने आज अवतार लिया ऐसे आप सज्जनों को भी भगवान के साथ ही वैसे ही अपने हो जाओ, परमात्मा के साथ अशी के साथ ही अर्श होता है। ऐसे जन्म हो गया तो जन्म हो ही गया, हो ही गया, मृत्यु होती ही नहीं, जन्म हो गया, अब जन्म नहीं होगा, जन्म हो गया, हो गया पूरा। मानो महात्मा है संसार में। देखो मार्मिक बात देखी जाए तो परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। इन बातों से सिद्ध होता है कि परमात्मा के सिवाय कुछ चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं है, वो परमात्मा ही है। अनेक रूपों में वो ही प्रकट हुए, वे परमात्मा ही अनेक रूपों में प्रकट हुए, उनके सिवाय कुछ है ही नहीं, वही है परमात्मा ही। आज अपने ये अवतार हो जाए, अवतार भगवान का, सब परमात्मा है, सभी परमात्मा है। ये जो वहम है कि बहुत दिनों से संसार की एक वासना स्थिर हुई है, देखो इस विषय में एक बात है कि झूठी बात कितनी ही बड़ी हो, कितने ही वर्षों की हो, वो मिट जाएगी, क्योंकि वास्तव मूल में झूठी बात है। और सच्ची बात कितनी ही कमजोर हो, वो सबल है, सदा प्रबल है, वो सदा सच्ची रहेगी। तो सांसारिक विषय ये संसार है, ये भावना ना, ये झूठी है, और परमात्मा है ये सच्ची है। ये सब एक ओम बहुश्याम, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए, ये बात है सच्ची। सच्ची और झूठी दो बात होती है तो झूठी बात मिट जाती है, सच्ची मिटती नहीं। सच्ची को भूल सकते हैं आप, विमुख हो सकते हैं, उसी तरह से उपेक्षा आप भी हो सकती है, परंतु वो मिटती है ही नहीं किसी तरह से। फिर ना भावो भी देते सता, सत का अभाव नहीं होता कभी, उसका भाव होता ही नहीं, वो भाव सदा रहता है, नित्य है, वो नित्य रहता है। तो इस बात से परमात्मा नित्य है, जो संसार अनित्य है, क्योंकि संसार तो रहता ही नहीं, संसार वो रहता ही नहीं, प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है, क्षण परिणाम भाव रहते चीज सकते हैं, वह चित्ती शुद्धि के सिवाय सब क्षणम क्षण बना एक क्षण में स्थिर नहीं रहता, निरंतर बदलता रहता, निरंतर निरंतर तो बदलता है, उसी सत्ता कैसी है, वो सत्ता ही नहीं, वो सत्ता केवल आपने मानी है। इस वास्ते गीता में कहा ये दम धार्यते जगत, ये हमारा जो परा प्रकृति है परमात्मा की अपरा प्रकृति भूमि वायु खग मनो बुद्धि अहंकार अपरेयम इतना विद्धि परम जीव भूतम महाबाहो ये दम धार्य थे जगत। केवल मनुष्य की कल्पना है संसार, संसार है नहीं, है परमात्मा। वो चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, चाहे जैसे हो वैसे हो, साकार हो तो वही है, निराकार हो तो वही है, वो सत्ता है उसकी, वो है नित्य सत्ता रहने वाली। और परमात्मा की सत्ता अखंड है, जीवात्मा की सत्ता भी नित्य निरंतर अखंड है, और संसार की सत्ता नहीं है, अदम बदलता है। आप सब बैठे हैं, सब अपने को बालक मान रहे थे, आज अपने को कोई जवान है कोई बूढ़ा और कोई ऐसा मान रहे हैं। एक माने तो आपके खुद के नहीं रही, मैं बालक हूं तो बालक रहा, बालमा निरंतर नहीं रहा, मैं अनजान हूं ऐसा रहा, फिर मैं पढ़ गया हूं जानकार हुए हूं। आपकी कोई भी अवस्था निरंतर नहीं रहती, तो इनकी बात तो सब झूठी है। और परमात्मा है सदा नित्य निरंतर है, सब शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं, और संसार को तो केवल संसार को जीवात्मा ने धारण कर रखा है। परमात्मा की दिशा में मत परतरम नान्यत मेरे सिवाय कुछ नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है, सभी परमात्मा ही है। संतों की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में, जीवन मुक्त महात्माओं की दृष्टि में, भगवत प्रेमियों की दृष्टि में परमात्मा है, साक्षात है। तो झूठी एक मानी हुई ये दम धार्यते जगत, या इदम जगत धार्यते, जिस प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है, जगत है ऐसा धारण केवल जीव ने कर रखा है, तत्व की दृष्टि नहीं है, जीवन मुक्तों की दृष्टि नहीं है, भगवत प्रेमियों की दृष्टि भी नहीं है, विचारकों की दृष्टि में नहीं है, बिना विचार दिखता है ये धारिय जगत, या इदम जगत धार्य थे, इसने जगत धारण कर रखा धारण है, नहीं होता हो भी जगत एकदम धार्य थे जगत एतद्योनिर्भूतानि सर्वाणि तद्धारि अहं कृतस्य प्रभव प्रलय तथा संपूर्ण जगत व प्रभव मैं हूँ, अहं कृतस्य जगत प्रभव प्रलय तथा प्रभव मैं हूँ, प्रलय मैं हूँ, संपूर्ण जगत का उपादान कारण है, वो रहता है अंग में रहता नहीं। इस वास्ते ये धारी थे जगत झूठा झूठा झूठी बात ठहरती नहीं। अपने आप को आदमी आप स्वयं बालक कहते थे, आज बालक नहीं कहते, आप खुद अपने आप को बदल देते हो, जवान कह दिए बूढ़ा, पहले कहते जवान हो गया, कि बूढ़ा हो गया, कि रोगी हो गया, कि निरोग हो गया, कि धनी हो गया, निर्धन हो गया, आप बदलते रहे तो हरदम ही वो सच्ची कैसे है, कितना ही बड़ी मजबूत बात हो अंत है तो नाशवान विनाशी, फिर आप अविनाशी है, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमर सूरसी ये अविनाशी है, स्वयं अविनाशी परमात्मा, अविनाशी जीवात्मा, अविनाशी एक और संसार शरीर एक, शरीर और संसार ये रहेगा नहीं, ना शरीर रहेगा ना संसार रहेगा, रहेगा नहीं, हरदम निरंतर बदलता रहता है, सिवाय बदलने के और कोई चीज है ही नहीं। आप बताओ कोई चीज नित्य रहती हो असी रहती हो? यहाँ पर जंगल था, जंगल जो नए पेड़ लगाए इतने ने बड़े हुए, नए लगाए हुए पेड़ इतने ने बड़े हो गए, फिर यहाँ पर सभा बना दी, ये संभावना ही नहीं थी कि सभा बढ़ जाएगी। सत्संग भवन तो एक नंबर में बड़ा हुआ है वहां, अब उसमें इतने अर्थ नहीं थी, यहाँ बढ़ गया नहीं आई, यहाँ सभा बनाने का विचार भी नहीं था, यहाँ तो पेड़ लगाए, अलग अलग पेड़ लगा, सभा बनाने का विचार भी नहीं था। देखो ना पेड़ खाते हुए है, देखो बड़े बड़े चला है कटकाट, क्यों सभा बन गई, बैठे कहा, तीसरा से पेड़ों को काट करके और इनको साफ बना करके सभा बनाई, चप्पल बनाए, अब पेड़ रह गया, बंद दे रहे हैं, जान करके लगाए थे, ये जगह है तीसरा नंबर, तीसरा गीता भवन एक और दो और तीन है, चार पांच और छह हो गया, छह नंबर है श्री भवन का, एक छह हो गए, बिल्कुल तो ये स्थिर है ही नहीं, ऐसी कोई चीज स्थिर है ही नहीं, संसार की कोई चीज नहीं, ये दमदारी है जगत, क्यों जीव ने जगत उदाहरण कर रखा है, ना परमात्मा ने रखा है, ना कोई जीव जीवन महात्मा ने, न संत महात्माओं ने, न शास्त्रों ने, वेदों ने, ये दमदारी थी जगत, उसको कहते हैं अभ्यास है, पहली सा अभ्यास कितना ही हो चीज वास्तव में सत्य नहीं है, हरदम बदलती है। देखो ये पेड़ इतने हो गए, और छोटे छोटे पेड़ लगाए, छोटे छोटे कितने बड़े बड़े हो गए, सब बदलता, सब निरंतर बदलता है, ये थम्बे बनाए हुए अब थम्बों को भी रंग दिया, पेड़ों को भी रंग दिया, ये नाम लिख दिए, पेड़ों के ऊपर ठेण भी लगा दिए, ये भी परिवर्तन होता ही रहता है। अब इस साल देखो कितना परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन है इसमें, सच्ची बात कोई है ही नहीं। अब ये केवल आपने भावना करी, ये दमदारी जगत भावना कर रही है, अरे परमात्मा है वो बदलता नहीं कभी, सब जगह सब में है परिपूर्ण समान, समो हम सर्वभूतेषु दमे द्वेषों से न प्रिय, न कोई द्वेष का विषय है, न कोई प्रीति का विषय है, एकदम सब ऐसे है, और परमात्मा सच्चे ये सदा है, जो को त्यों रहते हैं, और संसार कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं था, एक क्षण भी, एक क्षण भी, क्षण परिणाम भाव रीते चित शक्ति है, सिद्ध शक्ति के सिवाय क्षण परिणाम ही है, तो क्षण परिणाम ही है उसको सच्चा मान लिया, और परमात्मा है सच्चा उस तरफ दृष्टि नहीं, उस तरफ दृष्टि नहीं है, क्या दृष्टि न रहने से चीज अभाव हो जाता है। आपके दृष्टि न होने से चीज का अभाव थोड़ी हो जाता है, चीज तो है जीवी रहेगी। परमात्मा की दृष्टि नहीं हो, परमात्मा तो है ज्यो के त्यों ही रहेंगे। आप देखो तो आप निहाल हो जाओगे, नहीं देखो तो आप लाभ से वंचित होंगे। परमात्मा संसार तो रहेगा, सभी दृष्टि में संसार है। इस वास्ते है तो परमात्मा ही। ये लीला होती है, लीला परिवर्तन है तो लीला कैसे हो? इसमें परिवर्तन हो तो लीला कैसे हो? तो भगवान है तो भगवान ही लीला है। लीला होती रहती है, लीला बदलती है, बदले बिना लीला कैसे होगी? तस्वीर हो जाएगी, लीला नहीं होगी। लीला बदलने से ही होती है, इस वास्ते ये तो लीला हो रही है तो होगी। ये लीला रूप से सब परिवर्तन हो रहा है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप। ये तो परमात्मा का स्वरूप है, सदा ही है, सदा रहने वाला, निरंतर निरंतर रहने वाला, हरदम रहने वाला परमात्मा का स्वरूप। ये स्वरूप एक मैं बहुत रूप से हूं, ऐसा वेदों में आया है। हर उसी अनुसार से बदलता है वही वही परमात्मा अनेक रूप से बदल गया, बदलता रहता है हरदम। केवल परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा, मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान कहे धनंजय मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। प्रकृति है तो परमात्मा की, वो बदलने वाली न बदलने वाली, एक बदलने वाली प्रकृति, अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति न बदलने वाली, ये भगवान का स्वभाव है। जैसे आपका स्वभाव बदलता है, पर बदल आपसे अलग आप बता नहीं सकते। जैसे इस वस्तु को अलग बता सकते हैं आप, ऐसे अपना खुद ही स्वभाव है, लोभी स्वभाव है, कामी स्वभाव है, आप राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, कई है, इनको बता नहीं सकते। ये अलग है हुए, आप से अलग बता नहीं सकते, अलग है ही नहीं। बताओ कैसे? प्रकृति प्रकृति रूप एक आप ही है, तो भगवान की प्रकृति है तो भगवत स्वरूप ही है, सब भगवत स्वरूप है। ये अपरा प्रकृति, अपरा अपरा प्रकृति बदलने वाली, अर्घा बदलने वाली भगवान ही प्रकृति। गीता में कहा है और वासुदेव सर्वम इति सब आत्मा रूप, सब भगवान है। ऐसी बात अगर इसको मान लें, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। मैं कहता हूं सब आप ऐसे बता हो सकते, सब का सब अपने इस साल जो विचार किया कि अपने व्याख्यान नहीं है, तो इस बात का अनुभव करना है, तो अनुभव करने में कई भाई आगे बढ़ रहे हैं, अपने भी बढ़ो। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब का सब परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, केवल केवल बदल गया, केवल बदल गया। जैसे सुबह बताया था गंगा जी है, गंगा जी गंगा जी सदा नदी नहीं, गंगा जी है, कहते ही पता लग गया ठीक है। ऐसे वास्तव में कहते ही पकड़नी चाहिए वासुदेव है। इस वास्ते शास्त्र में कहा कहीं से भविष्य नहीं है भाई, एक क्रिया और पदार्थ नहीं है और ये संसार नहीं है, ये तो परमात्मा है। वासुदेव सर्वमति सब आत्मा सु दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ आत्मा है, जिस दृष्टि में सब वासुदेव है। अगर आप आज अभी अभी स्वीकार करें वासुदेव है, तो इसमें क्या जोर है? वास्तव में सच्ची बात है, वासुदेव सर्वमति सब आत्मा सु दुर्लभ। सब हमारा परमात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय कैंचित मात्र चीज नहीं है, तिल जितनी चीज नहीं है, धागे नहीं है, कैश जितनी भी चीज नहीं है, ये परमात्मा ही है। परमात्मा के दो स्वरूप है, प्रकृति है परमात्मा की, तो अपरा प्रकृति बदलने वाली है, हरदम बदलने वाली, और परा प्रकृति कभी नहीं बदलने वाली, भगवान कभी नहीं बदलने वाले। आठ प्रकृति, एक जीवात्मा प्रकृति, एक परमात्मा, दस चीज है, दस चीज सब वही संसार सभी में जी रहा है। अपरा और परा प्रकृति एक परमात्मा है, मतलब परतरम नायत और कोई है ही नहीं। हम एव आत्मा, वह परमात्मा परमात्मा परमात्मा परमात्मा नान्यत सद असत पर सत सच्चा हम अर्जुन तपा में हम अहम वर्षम बिगड़ना में उत्साह में से अमृत से मृत्यु से सद सच्चा हम सत असत सब भगवान है परमात्मा। ये इतनी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, विवेक की बात है, वो ज्ञान मार्ग की है। उसमें तो विवेक में सत असत दो हो गए, और भक्ति मार्ग में सत सच्चा बनना सत असत में ही हो। ज्ञान मार्ग की तो असत का त्याग किए तो असत की सत्ता मन में बैठी रहती है, हम मानते नहीं असत है नहीं, सत्य है, वो है नहीं, वो सत्ता रहती है। अरे सदा सच मैं ही हूँ, फिर मैं भी हूँ। असत क्या है? भगवान ही है। सत्य क्या है? भगवान ही है। परिवर्तन क्या है? भगवान ही है। सब परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। से जैव सात्विक अभाव राजसास्तामसास्त्र मत्ते मेरे से ही पैदा होते हैं। सात्विक भी राजस भी तामस भी सब भाव, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। ये सीधी सरल बात है, सीधी यही बात है। तो इसको मान ले, भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए। आज ये सब अवतार, सब अवतार हो गया, सब का सब ही भगवान का अवतार हो गया, अवतार हो गया। आज जन्माष्टमी है, जो सबको सबको देख रहे भगवान है। आपने धारणाएं तो है, ये नदी है, ये धारणा है, ये धारणा बैठ कर गंगा जी है, गंगा जी और संसार है। नहीं नहीं, परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है। एक एक कहे दूसरे माने, गोरख के दोनों ज्ञाने समझदार कह दी कि परमात्मा है, परमात्मा है। इतनी देर लगे परमात्मा है, आमेव नमतो अन्यत भागवत माया भागवत एकादश में कर्म नाम मन सह दृश्य गृहते अन्य इंद्रिय आमेव नमतो अन्यत यदि बुद्ध तो मन स मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अब ऐसे मान ले तो निहाल हो जा, निहाल मत वासुदेव सर्वम सब महात्मा सुब सब परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है। ये कहीं भी आपने सुना होगा, भगवान ने सृष्टि रचना की, एको अहम बहुश्यामा, मैं अकेला ही अनेक रूप से बढ़ जाऊं। तो परमात्मा ही अनेक रूप बने हैं। कहीं भी आता है कि भगवान ने मसाला मंगाया, मसाले ने संसार बनाया, संसार बनाया दूसरे सुनने, आपकी अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति अनेक रूप धारण कर दिया, परा प्रकृति जीव रूप से है। तो दो ही चीज है, जड़ चेतन संसार में जड़ चंद्रों में हमारे भगवान है प्रकृति, प्रकृति और पुरुष अलग होते रहे, दोनों एक ही होते हैं। आप कभी अपने को प्रकृति से अलग और अपने से अलग प्रकृति पता ही नहीं सकते। हो किसी तक तो बताओ कि मैं ये रहा, मेरा स्वभाव ये रहा, मेरा प्रति है। तो भगवान वासुदेव सर्व मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यतत सिद्ध है, हजारों में कोई एक सिद्ध की यत्न करता है, यत्न करना और सिद्ध पुरुषों में भी तत्व से कोई एक जानता है। जो 19वें में कह दिया सब महात्मा सुलभ, भगवान अपने को सुलभ बताते हैं, तसे हम सुलभ पाते नित्य युग तसे योगी न अन्य निजेता सतन मांस वाति नित्य सर। तीन बात बताई, एक तो परमात्मा है, एक नित्य स है, जो मां स्मृति नित्य स नित्य रोज है ना, और सदा सततम सततम निरंतर नित्य स और परमात्मा तसे हम सुलभ है, उसे सुलभ हो। भगवान तो सुलभ है और सबको परमात्मा जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। आप इतने बैठे सब ये सब इस बात को मान लें सीधे तो दुर्लभ महात्मा के आ जाओ, सीधी बात है सबके सामने की। परमात्मा ही प्रकट हुए और अंत में परमात्मा ही रहेंगे, क्या ये रहेगा? ये संसार रहेगा? अपने यहां सत्संग करने वाले शेठ जी श्री जयदयाल जी जिन्होंने ये बताया, पंडित बनाया, भवन बनाया, एक बनाया, दो बनाए, तीन बनाए, चार बनाए, पांच बनाए, छह बनाए, ये बनाए और यही बढ़ जाएगा। एक दिन 100, 200, 500 वर्षों के बाद में कुछ नहीं, तो ये तो पूछते हैं आधा बंत ऐसी नास्ती वर्तमान भी तत्व था, जो आदि में नहीं रहता अंत में नहीं रहता वो वर्तमान में भी नहीं है। क्यों? आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, तो बीच में भी नहीं है। जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न पहले नहीं है, पीछे नहीं है, बीच में दिखता है, ऐसे बीच में ये दिखता है, अंत में आदि में आप ही रहते हो, ऐसे परमात्मा ही रहते हैं। तो परमात्मा ही है जो आदि में है, वही बीच में है। और जो गुवारी खेती बनाई, बाजरे की खेती बताई, ज्वार की खेती, उसको जान नहीं सकते। गेहूं का खेत है, जानकार कहते हैं तुम्हारे खेती बहुत अच्छी है, तुम्हारा खेत सब गेहूं से भरा हुआ है, भरा हुआ, और एक दाना नहीं है, एक दाना भी गेहूं का एक दाना भी नहीं है। पर वे कहते हैं गेहूं बहुत अच्छे, आपके खेत में गेहूं बहुत अच्छे, गेहूं से भरा हुआ है। अब कहते हैं आम है, एक आम है, हम का बगीचा है, सब अमरुद बगीचा है, अमरुद है ही नहीं। तो अमरुद न होते अमरुद हुआ, गेहूं खेती है, व्यापारी को बताया कि गेहूं है, वो कहते ठगाई करते हो मेरे को, मैंने गेहूं तो हजारों बोरा मैंने खरीदा है और बिक्री किया है, क्यों भरे हुए, क्या गेहूं मैंने देखे नहीं है, ठगाई करते हो, ये गेहूं है, ये घास है, घास है, घास है, बिल्कुल अच्छी है। मैं खेती करने वाले कह रहे हैं गेहूं है, तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खाएगी, एक दाना खाया नहीं, गेहूं ने एक दाना खाया नहीं, हमारी गेहूं खाएगी, तुम्हारी गाय खाएगी, हमारे लोग ये सब माना पैसा कहते क्यों खाएगी ये पहले गेहूं और अंत में गेहूं आएगा। अरे गेहूं के लिए खेती करिए, घास के लिए खेती घास के लिए कीजिएगा, गेहूं के लिए की है। सब कहता गेहूं अच्छा अच्छी खेती अच्छी बाजरे का बाजरी अच्छी बाजरी अच्छी एक दाना बाजरी का नहीं है सब खेत में मिलेगा एक दाना, एक दाना भी नहीं है जानकार कई बाजरी है ये कहते ठगाई करते हो मारे वो ठगते हो एक दाना देखिए एक दाना बाजरी का एक दाना ही नहीं है बिल्कुल सब घास है घास तुम्हारे जान घास है अनजान हो तो मर जा अनजान क्या है किसी को बुला दो पूछ लो सारे पकड़े पूछा जाए ये बाजरी है कोई मानेगा कैसे माने बात ही नहीं कहते पहले बाजरी थी बाजरी बोई गई है और बाजरी रू गई है बाजरी उग गई बाजरी है बाजरी है ठीक है ढंग से बोलो बाजरी कहाँ है एक दाना बाजरी का नहीं है एक दाना ही बाजरी का नहीं है और खेती वाले कहते सब बाजरी ही है बाजी बाजी मूल में बाजी अंत में बाजी आएगी तो ऐसे मूल में परमात्मा परमात्मा यानी रूप से बने और परमात्मा यानी रहेंगे ये रहेगा नहीं बाजी की खेती रहेगी नहीं रहेगी ये जंटर पत्ता जा सब केवल बाजी अरे बाजी के लिए ही खेत बनाए गेहूं की खेती केवल गेहूं प्राप्ति के लिए ही बनाया है गेहूं गेहूं है सब गेहूं है गेहूं सब गेहूं वो कहता है एक दाना नहीं है गेहूं का एक दाना नहीं है एक दाना भी गेहूं का नहीं गेहूं है ही नहीं है घास है ये जानकार कहते कैसी बात करते हो घास है ये गेहूं है गेहूं इनके अंत में गेहूं निपजेगा ऐसे संसार के साथ में परमात्मा ही रहेगा परमात्मा ही थे पहले सदैव सौम्यमासी एक में वो अद्वितीय हूँ एक अद्वितीय परमात्मा ही थे एक अद्वितीय वही रहेगा वही परमात्मा ही है सब परमात्मा है सब परमात्मा है सब परमात्मा सब परमात्मा है परमात्मा गीता में कहा वासुदेव सर्व ज्ञानवान माम प्रपद्यते ऐसे ज्ञानवान मेरे शरण होता है परमात्मा का शरण होता है क्या कैसा परमात्मा है इति माम प्रपद्यते शरण होता है ऐसे महात्मा दुर्लभ है। अब इति बात है यदि बात आप स्वीकार कर लो स्वीकार करो ना करो खेत गेहूं का है आप मानो चाहे मत मानो तुम्हारी मर्जी है मानो तो मर्जी नहीं मानो तो मर्जी है तो गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं सब गेहूं बाजरा कह रहे बाजरी बाजरी बाजरी बाजरी कह रहे एक दाना भी नहीं बाजरी का अरे है सभी बाजरी है बाजरी ठगाई कर दे हमारे को एक दाना बाजरी का नहीं है हजारों बोरा माने बाजरी का बेचा है क्या अनजान है हमारे ठगाई करते हो एक दाना ही नहीं बाजरी का घास करेगा घास करेगा घास नहीं है बाजरी बाजरी क्या जानकार कहेगा घास है जानकार के बाद ही है तुम्हारे खेत में बाजरी भरी है खेत भरा है बाजरी से बहुत बढ़िया तुम्हारी खेती बहुत बढ़िया है बाजरी से भरा है एक दाना नहीं एक दाना ही नहीं तो दाना नहीं है तो क्या बाजरी नहीं है बाजरी है ऐसे परमात्मा ही है परमात्मा ही परमात्मा ही है परमात्मा देखते ही नहीं, झूठा बोलते हो, मनुष्य है, स्नेहा है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये वृक्ष है, कहते एक ऐसे बने भगवान। बाजरी के दाने से तो बाजरी ही बनेगी और भगवान से अनंत सृष्टि बनती है, कई तरह की बन जाती है। सर्व योनिष मूर्त या संभवंत या संपूर्ण योनि में जो मूर्तियां बनती है, हम पीछे पता है पिता, पीठ प्रदान कर मैं पिता हूँ, सब भगवान का स्वरूप है, सब भगवान का, भगवान है, भगवान है, भगवान, हम पीछे पता है पिता, सब पिता है। कृष्ण माम वही तत्व था, तत्व से जानने वाले जानते हैं, खेती को तत्व से जानने वाले कभी घास नहीं कहेंगे, घास कहेंगे नहीं, झूठ कैसे बोले, घास है ही नहीं, है ही बाजरी, हम लोग कैसे घास कहते हैं। दूसरा कहता है कि बाजरी एक दाना नहीं है, एक दाना सब घास है, सब घास, वो कहते हैं बाजरी है, कोरी बाजरी है, कोई घास है ही नहीं, घास तो काट दिया है ही नहीं, बाजरी केवल बाजरी। अब बताओ सचो कौन सा है, जानकार है वो सच्चा है, हर जान में क्या समझे, जानते नहीं उन्हों क्या पूछे, वे क्या बताएंगे। इसलिए वासुदेव सर्वम सम वासुदेव, भाइयों मेहनत कर तो वैसे ही, एक बात मान लो बस, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति में भविष्य नहीं है, वर्तमान में सच्ची परमात्मा है। बाजरी के खेत को बाजरी कहना है, ये जानकार आदमी है, और बाजरी को घास कहते हैं, ये अनजान को कहना है। संसार जगत है, वे ये दम धार्य थे जगत है, जीव ने धार कर मत परतरम धान्य आमे वत तो अन्य तो मैं ही हूँ, मेरे सिवा है ही नहीं। सब कहे भागवत में गीता में कहा मत पर नान्यत किंचित अस्ति किंचित मात्र भी मेरे सिवा है ही नहीं, मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ। अब आप माने न माने आपकी मर्जी है। भागवत ही कह रही, गीता कह रही है, वेद है, पुराण है, संत महात्मा है, तत्व की है, जीवन मुक्त है, परमात्मा प्रेमी है, जानकार सब कहते भगवान है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल है। क्या परमात्मा है, परमात्मा ही है, अनेक रूप से परमात्मा है, वासुदेव सर्वम सब वासुदेव। तो भाई जानकारी बात ही माननी चाहिए, अनजानी बात माने, आप अनजानी बात ही मानते हो, अनजानी मानते हो, अनजानी मानते। अरे भैया वासुदेव सरो, ये खेती सब गेहूं की है, गेहूं गेहूं है, वो कब गेहूं है, देखो ये पत्ता है, गेहूं है, गेहूं गेहूं है, अगर काम नहीं तुम्हारी अगर बता रहे गेहूं है, घास है, पत्ती है, जटल है, घास है, अरे गेहूं है, घास है, गेहूं ही आएगा, अरे गेहूं के लिए खेती करी है, ये खेती गेहूं के लिए है, गेहूं के लिए खेती है, ये घास है, वो जानकार है गेहूं है, बहुत अच्छे तुम्हारी खेती, बहुत तुम्हारी खेती बाजरी अच्छी है, जानकारी करिए, तेरी तरह जानकारी करिए, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान ही थे पहले, सदैव सौम्य देवान परमात्मा ही थे, अशिष्य थे शेष संज्ञा आदि शेष संज्ञा भगवान ही रहेंगे, भगवान ही रहेंगे, रहेगा क्या अंत में, रहेंगे भगवान रहेंगे। पहले क्या थे, भगवान थे, तो बाजरी थी पहले, केवल बाजरी, वादी जो कर गए हुए और अंत में क्या हो गए, अंत में वादी होगा, खेत गेहूं का तो गेहूं आंदा हुआ, ऐसा परमात्मा है, ऐसा बाद में न्याद हो जाएंगे भगवान है। सब आत्मा सुदुर्लभ, आत्मा दुर्लभ है। नारायण नारायण नारायण। अब जो कीर्तन होगा वो रागने भी वही हो गई, ढोलक भी वही है, झिझा भी वही है, मदिरा भी वही है, बजाने वाला भी वही है, बांधने वाला भी वही है, बाजा भी वही है, कीर्तन भी वही है, उसी का ही नाम है, उसी के लिए करते हैं। गेहूं की खेती गेहूं के लिए ही की गई है, गेहूं के लिए ही, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। ये सब परमात्मा, सब परमात्मा, कैसी मौज की बात, आनंद की बात है। सुनाओ भाई।